ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر او تازه خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع دی رمبی جل کتاب الایمان محترم او دا وتاستا په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مساج چوک کې ماړی کې ملایويږي د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جنگلی کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره چې نمبر دی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اثر فروش 0313-586-087 رحمان الرحیم دیمان بارکی دیکھ دو جنو قرآن و نقرآن یا کورت آدھا دیمان بارکی د مختلف و ڈلو آغا ذکر تاسو آوری دو او ایمان مرکب دے که بسیط تے داغی بارکیم تاسو واوری دل باز خلق امام ابو حنیف رحم اللہ او احناف تا مرجع وی وید مرجی او دو ڈلی دی یو مرجی ادا اہل بدع دا او دویم مرجی ڈلا دا اہل سنت دا پدی دواړو ډلو خو پدی خبره اتفاق دی چې د ایمان حقیقت تصدیق قلبی دی خو مرجع اهل سنت وای چې د اعمال او اهمیت دی او بغیر د عمل نه ایمان مکملی گنا او د ترک عمل سره انسان فاسق جوړيږي او مرجئه اهل بدعت وای چې د عمل د صحیحیت او اهمیت نشته بغیر د عمل لم ایمان صرف د تصدیق د وجه نه مکمل وي او د ترک عمل د وجنه انسان فاسق نه جوړيږي نو پدې دوارو نظریو کې د اسمان ازمکه عمره فرق ده اس کو سوک احناف تا پا مرجع اہل باطل و بددو کشمیری نداد تعصب و دینات خبر دا دا یو مسلم د اهل علم په منس کې اختلافي د ایمان کې زیادت او کمی راځي کنا نو ګر ائمه ثلاثه جمهور شاعره او ظاهریه هغه دا سی وای چې ایمان کې کمی او زیاتی راتلې شي تواعات سره ایمان کی زیاتوال رازی او د ګناهونو سره نقصان راځي. امام ابو حنیفه رحم الله امام الحرمین او جمهور متکلمین و پنیس کمی زیاتی پا ایمان کی نرازی دا دویم مذهب شو. امام مالک رحم الله و ایمان و یزید و لا ینقصو ایمان زیادت قبلی خکم پک نرازی. او باز اهل علم دا سی قول امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تم منسوب کرے دا ظاہری قرآن دا نصوص ونم دا دی تائید کی ذکر قرآن کی دا زیادت ثبوت ملاوی گی ادا نقصان ایمان ذکر پیو آیات کی منشتا او دغه حال احادیثو کم دے علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ فرمائی چه احادیثو کم د زیادت لفظ ملاوی گی او د نقصان لفظ نه ملاوی گی. البته کتاب الایمان کې او حدیث راغله هغه کې د الله حبیب زنانو ته ناقصات عقل او دین وای. خو دې کې لفظ ایمان نه دی. لفظ دین دی. بعض علماء دا جواب کوي وای دا زیادت او نقصان د امور اضافیه نه ده. رچکل زیادتی ثابت شوا نو خود به خود نقصان هم ثابت شو. امام رازی رحمه الله فرمائی ویداس مستقل مسئلہ ندا بلکہ دمخ کی مسئلہ فرع دا. کم علماء کرام چی دا اعمال دا جزیت قائل چی اعمال دا ایمان جز دے ناغی دا کمی او زیادی قائل امنی اچھو سوک چی وی چی اعمال دا ایمان جز ندے نئی د کمی او زیاتی نه انکار کوي. خود جمهور علما او پنیز دا مستقله مسئله ده. ول برنه راځي یو आवाज نه درځي تا که تاسو لړ شئ تر نه دی پر څه دې ګور کې کین ورته کین نو به سردار دې په اوس خدای ماشمار لاندې تل پای اورو پیله سترګه کې ګوتا باندېلې تر اوسه سبق نه یادول نور نه کول نو اوس پکې نه څه شي تاسو څنګه وځي مو بوګه هم کومور خو دا ول نه واس تاسو له خود درځي تاسو په خبره وکړه اسنه برنه دي دي کولاو کړي بل आवाज درځي دا څنګه وځي درځي امام غزالی رحم الله وی ایمان د عقد قلب نم ده وی بعض عقود حسیه مضبوط وی پنو کونو اپا غاخونو بازی غوٹی نکولاویگی کولاویگی اباده کمزوری پاساره سره کولاوشي وي عقود قلب متفاوت دي بعضي ضعيف دي د معمولي شک سره پکې تزلزل او تردد راځي اباده ایمانونه دومره مضبوط دي چې د شکوک او د شبهات او طوفان کراشي کنا نو متاثر کیږي نه او اکثر احناف علماء محققین د دې قائل دي چې او زیادت او کمی راځي الله منو او یوه د صدیقین ایمان د عام خلکو نه اوچت دی دا کم هو علما چې وای چې کمی او زیادت په ایمان کې ناراضي نو دی وای د ایمان دو درجه دي یو هغه کمزوري درجه ده چې د خلود فی النار نه مانع ده کمزور دی کمزور خود مومن از دی ایمان دو وجه نه بده همیشه په اور کې نی چې دی له نفس ایمان او مطلق ایمان سره تعبیر کیږي یو د ایمان غ اعلی مرتبه ده چه اغا ده دخول نار نمانع ده ده دخول نار نسده مانع ده چه اغای ته ایمان کامل ایمان مطلق او ایمان علی الاطلاق موی علامه ابن حزم یو لوی عالم تیر شوه رحمه الله دیو ایمان د تصدیق او د یقین نوم دی چې پدې کې جزم او یقین وي ډېر شي آیاتونه بتا سوله مخیل رازی چاغي کې د ایمان د زیادت ذکر دی قران شریف کې و وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا نو دا ډېر آیاتونو کې دا ذکر راغلی شاول الله رحم الله وای چې دا زیادتی د اجمال او د تفصیل اعتبار سره ده دیمان وای دو درجی دی یو اجمالی دویم تفصیلی په ایمان اجمالی کې کمی زیاتې نی په اجمالی طریقې سره غټول احکامات د الله ته قبول کړ دوی ایمان تفصیلی دی نوې پدې کې کمه زیاتې راځي تاسو چې څومره د احکامات علم دی دوره مطابق داغه په ایمان کې زیادت ته نو دا د ایمان د زیادت او د کمی بارکه د علماو خو تصور د جوی لفظ لا د کمی ذکر نه دراغله نصوص کې بل مسئله دی باب الایمان کې د استثناء مسئله ده استثناء چې یو سړی د خپل ایمان خبر ورکړي نو دې په داسې یو انا مؤمنون یا انا مؤمنون ان شاء الله ان شاء الله دې ته وایي استثناء فی الایمان انا مؤمن ان شاء الله لاکثر متکلمین وای چې استثناء تر کول اولادی وای بهتره دا نه چې د استثناء نه بغیر وای چې انا مؤمنن لکه شرح لقائد کی وی وی اذا وجد من العبد التصدیق والاقرار دیو بندن تصدیق ممندیش و اقرارم نصح له ان یقول انا مؤمن حقا ولا ينبغي ان یقول انا مؤمن ان شاء الله تعالی نشرح لقائد کی دی مذب تا مختار و اولا ویلی او اکثر صحابه او تابعین داوی چې استثناء کول شي بلکې استثناء کول ته غوره وي درې مذهب ایمان کې دادې امام اوزاعی وي استثناء او ترک استثناء دواړه برابر دي کم علماء چی استثناء ترکول تا اولا وی نایوی دست ضروری نه چی استثناء دی د شک دا پاری بلکه احتمال خوشتا کنا احتمال دام دی چی تبرک دا پارا دیوی یا د کمال ایمان او د خاتمی او د انجام په اعتبار د استثناوی نوې دا کلام کې تعلیق ده. نو تعلیق سره شک ضروری نه وي خو بیا هم د شک ایهام او هم ضرور وي. نوې مهمه شک الفاظ تر کول غره دي. و دغه علما استثناء ته حرام نه وای بلکې خلاف یې اولا ورته وای. دیو جن ګورا علامه تفتزانی رحم الله وای د شرع قائد د عبارت په تفصیل کې ولهذا قال لا ينبغي دون ان يقول لا يجوز ويستثناء استثناء مناسب نه دا شی وی چی جایز نه دا او د دې نفي د جواز څخه نه دی ځکه ډېر د سلف او صحابه تابعین نه دی طرف سلار دی چې په ایمان کې استثناء کوي. دا څوک چې استثناء ته بهتر وای ایوي اصل اعتبار خاتمی بال ایمان لره ده عددی اس پتن لګي هیڅ ته د انجام او د عاقبت پته نشتا. دیو جن و یو سړی ته د تبرک او د ځان د اعتماد په ځای د الله ذات ته معامله پر خودل پکار دی چې ان شاء الله پوه شوې په دې مسله باندې دواړه خبرې جایز دي خو پاولا او عدم اولا کې دایمو انا مؤمنون یا انا مؤمنون ان شاء الله. دلته علماء یو مسله مې ایمان تقليدي حکم دی ایمان تقليدي حکم اے پا تمام ضروریات د دین باندې د عقیده ساتلو دوس صورتو ندی یو د دلائلو پرانا کی تمام ضروریات د دین او اصول اسلام باندې ته د صدق او د یقین اعتقاد لري د دلائلو پرانا کی ته په دلیل پویږي نو دې ته ایمان تحقیقی وای او دا یو خکل حقیقی مومن دی. دویم پل تمام ضروریات د دین باندې عقیده شتا خود دلائل و پرانا کنا زکر دا آغا پا دلائل و قائمون و پا ضروریات د دین قدرت نشتا بلکه د نور و تقلید کړي او اعتقاد اختیار کړي دیت ایمان تقلیدی وای. نګور حقیقت دار چې ایمان استدلالی او تحقیقی دی ایمان تقلیدی نه اعلی او افضل لے. البته پدې کې اختلاف د ایمان تقليدي شران معتبر ده کنا نو معتزله وی وی دی ایمان تقلیدی اعتبار نشتا د دلائل و پرانا کی ایمان روڑل ضروری دی د اهل سنت والجماعت پنیز ایمان تقلیدی معتبر دی او د نجات د پاره کافی دی. نبی علیہ السلام چې چا د ایمان امتحان اغسته صرف د توحید رسالت د عقیدی ته پوسه کړي دلیل مطالبه نه کړي. اګوره که شری دا مسله څوک تسلیم نکي نو بیا په دنیا کې چن کسان مسلمانان شي. ځکه عوام مؤمنان دي خو یې تر خپل ایمان دلایل نه دي معلوم. کوسی او به شړی لوي چې الله په وجود او په توحید سره دلایل وایا نا غریب خاطر د سره دلیل پیژنې. په شوي په خبرو کنه ها نو د جمهور اهل سنت په نسبانه ایمان تقلیدی معتبر طول عوام غریبانان یو عالم اهل حق علماء ته ناستی سچې وي غمنی نفس مسالې می شړی له ورزي یو مسله دا په ایمان په مسله کې پاتې شو چې اسلام او ایمان کې په منځ کې څه نسبت ده. وګوره قرآن شریف کې کله په سبیلی د ترادف دواړه مستعمل شوی اسلام ته ایمان ویلی ایمان ته اسلام ویلی لکه سوره زاریات پنځم دیرشم شپږم دیرشم آیات کې وای فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. نگر دلوت علیہ السلام خاندان تے مومن موی او مسلمانان موی معلوم شوچ اسلام و ایمان کی ترادف دے. او دی طرف تا علماء لار دی چی دا دوارا الفاظ مترادف دی په حدیثو کې د ایمان او اسلام تفسیر قریب قریب راغله وای بنی الاسلام علی خمس شهادت الله لا اله الا الله. نو کوم شی زونه چې د اسلام په تفسیر کې ذکر کړي په دې حدیث د بخاری شریف کې نو دغه خبری په حدیث د وفد عبد القیس کې د ایمان په تفسیر کې ذکر کړي وای ملی ایمان نو ینت شدا الله اله الا الله. علامه خیالی وای د شرح عقاید په شرح کې وای دی ایمان او د اسلام د وحدت نه دا مراد دی چې دا دواړه د یو بل نه سلب کیږي نه اے د یو بل نه سلب کیږي علامه شبیر احمد عثماني رحم الله او چې څوک د دې ترادف او د وحدت قائل دی ناغي وی ایمان پشان د روح دی و اسلام پشان د بدن دی باز علماء وی چې اسلام او ایمان کې تباین دی سده پکی لکا الہ العالمین سورہ حجرات کی وئی قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا دی آیات تا معلومی چی ایمان و اسلام دوارا جدا جدا سیزو ندی یوی ور لثابت کو بلیت نفی کو آیات دانس رضی اللہ عنہ په حدیث کې مراغلی ویل اسلام علانیہ والایمان بالقلب او ثم یشیر بیده الی صدره ثلاث مرات درې پیری د الله حبیب ضرورت اشاره وکا ورا دی حدیث جبریل چې تاسو له دا کوم حدیث کې موږ بحث شروع دي دې کې هم تاسو ګورئ چې دی ایمان تفسیر څه کړي په عقاید معینه سره کړي او د اسلام تفسیر په اعمال معینه باندې کړي دین معلومیږي جداواله نو دا چې سو کوئی نسبت د تباین دی دا غي د پاره دا دلایل او سو کوئی چې دی کی نسبت د تداخل له لکه یو حدیث د ابو هرره رضی الله عنه کې ايو لمال افضل نو نبی رسول الله ایمان بالله و رسوله او د عمر ابن عباس رضی الله عنه پر روایت کړي ايو الاسلام افضل قال الايمان دین معلومه دا شو چې د ایمان او د اسلام په منځ کې د تداخل نسبت ده ندا علماء وی چی پاغا ای سلور و نسبتونو کی دوموم خصوص من وجهن نسیوا دری وارا نسبتون رات لیشی پوشی پا خبر بانی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی چی اسلام و ایمان زان لجدا جدا حقیقت شرعیه دی ویدا کې یو زیرا شکنا اپا مقام سوال کیے نو بیا بدی کی حقیقت کی تباین وی اکچر یو زیر نوی او مقام د سوال نده نو هر یو پا بل کی بیا تداخل لے الک فقیر او مسکین لفظ لوګورا وای کدواړه یو زیرا لن پدې کې بیا د علما او پنځسته ده تباین ده اکه یوادی یوادی ندواړه په یو بل کې تداخل لده دي نو فل ایمان و الاسلام کا اسم الفقیر والمسکین اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمعا بس ده کنا سورة عبر مزدکه دا جتا لیکلیلا